Anladın ki diyor, bir veliye kadın, ehlullah bir kadın. Allah dostu bir kadın. Peki neyle abdest al? Hadi yemek içmek için tamam. Neyle abdest alıyorsun? Yanında su yoksa, bu tenha yerlerde su bulunmuyorsa neyle abdest alıyorsun diye sordum. Maide suresinin 6. ayetini okuya cevap verdi. فَلَمْ تَجِدُوا مَاً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا. Suyu bulamadığınız zaman toprakla temin edin ayetini okudu diyor. Anladın mı? Teminliymiş. Benim ekmeğim var, yanımda ekmek var, sana vereyim mi, ister misin diye sordum. Bakara suresinin 187 ayeti okudu. Sümmetin müsiyame ilerleyin. Orucunuzu akşama kadar uzatın ayetini okudu. Anladım ki oruçluymuş kadın diyor. Bugün Ramazan değil, Ramazan-ı Şerif filan değil, bu ne orucu diye sordum. وَمَنْ تَقَوَّا خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَل۪يمٌ. Bakara 185 okudu, 188 okudu. Allah için nafile oruç tutarsan mükafatını Allah verir ayetini okudu. Anladın ki nafile oruç tutuyor. Benim gibi niye konuşmuyorsun? Yani insan olarak benim gibi niye konuşmuyorsun? İnsan olarak benim gibi niye cevap vermiyorsun? Niye ağzından hep ayet, ayet, ayet, benim gibi konuşsana dedim diyor. Kaf suresinin 18. ayetini okuya cevap verdi. مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. İnsanın ağzından çıkan her bir kelimeyi vazifeli melekler zapta geçiriyor. Allah Allah! Kimin nesisin, kimlerdensin, kimin nesisin diye sordum. İsra suresi 36. ayetini okuya cevap verdi. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمَا وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسُولًا. Üzerine düşmeyen, hakkında bilgin olmayan şeyin peşine düşme. Çünkü Allah gözümüzden, kulağımızdan, gönlümüzden bir hesaba çevirecek dedi. Seni alakadar ettiğin şeyin peşine düşme. Ayetten. Özür diledim, kusura bakmayın, özür diliyorum dedim diyor. Hemen Yusuf suresinin 92. ayetiyle cevap verdi. لَا تَسْرِيمَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Benim Rabbim Erhamur Rahim'indir, seni azarlayacak değilim, Allah seni affeder dedi diyor, ayet okudu diyor. Seni kendi deveme bindirip kafileye yetiştireyim mi dedim. Bakın konuşma devam ediyor, böyle ha konuşuyorlar. Seni kafileme, deveme bindirip kafileye kavuşturayım mı dedim. Derhal Bakara suresi 197. ayetini okuyarak cevap verdi. وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ. Hayırlı bir iş yaparsan onu Allah bilir, mükafatını verir. Anladım ki diyor, gönlü var deveye binmeye. Deveyi çöktürdüm diyor yere. Çöktü deve, binsin diye çöktürdüm. Buyurun binin, binin dedim diyor kadına. Yaklaştı binmeden evvel Nur suresinin 30. ayetini okumaya başladı. Kullil müminine yaguddu min ebsarihim ve yahfazu furucahum. Mümin erkeklere söyle, yabancı karılara bakmaktan gözünü indirsinler. Ayet okuyor kadın. Binerken elbisesi yırtıldı diyor. Binerken deveye elbisesi takıldı, yırtıldı. Birdenbire baktım Şura suresinin 30. ayetini okuyor diyor. وَمَا يَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ. Başınıza gelen bütün musibetler sizin yanlışınızdan ve elinizle olan hadiselerdir. Ayet okudu. Nereyi çekip gitmeye, götürmeye başladım diyor Abdullah ibn Malik. Yularını aldım diyor devenin, çekiyorum. Hızlı hızlı gitmeye başladım ve bir de yüksek sesle bağıra bağıra gitmeye başladım diyor. Filan diye bağırarak hızlı gitmeye başlayınca birdenbire Lokman suresinin 19. ayetini okumaya başladı diyor kadın. وَقْصِدْ ف۪ي مَشْجِكْ وَغْضُدْ مِنْ سَوْتِكْ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَسْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَم۪يرِ. Ayet. وَقْصِدْ ف۪ي مَشْجِكْ. Yürümeni mutedil yap, ortalama yürü, mutedil yürü, güzel yürü. وَغْضُدْ مِنْ سَوْتِكْ. Sesini kıs, öyle anormal bağırma. Anlamsız kelimeler çıkartma, ses çıkartma. İnne enkere lesuat ile sevkul hamir. Seslerin en çirkini eşek sesidir. Ayet bu. Öyle utandım ki diyor bana, niye bağırdığımı hayret ettim diyor. Elimi kulağıma atarak şiir okumaya başladım diyor. Bu sefer manasız bağırmak yerine elimi kulağıma attım, şiir okumaya başladım diyor. Abdullah ibn Malik. Hemen diyor kadın, Müzemmil suresi 20. ayetini okudu. فَقْرَهُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Şiir okuya